www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بزاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين یہ اشعار میرے مشفق محترم قاری احسان محسن جو حضرت کے خلیفہ و مجاز بھی ہیں ذہن میں وہ شعر آئے ہیں بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی اجی ہاں اے میرے بھائی نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ میرے آقا کا دیوانہ تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آنا کانی ہے, ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں, ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں, اسی کے پاؤں چومے ہیں, محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے, محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے, کہاں قارون کی دولت, کہاں شداد کی جنت, کہاں شداد کی جنت, کہاں قارون کی دولت, کہاں قارون کی دولت, کہاں فرعون ظالم کی, بھلا وہ حکمرانی ہے, کہاں فرعون ظالم کی, بھلا وہ حکمرانی ہے, یہاں پر حضرت قمر الزماں جو جلوہ فرما ہے, یہاں پر حضرت قمر الزماں جو جلوہ فرما ہے, عجیب تصریف رکھتے ہیں, انہیں معمولی مت سمجھو اکابر کی نشانی ہے, انہیں معمولی مت جانو اکابر کی نشانی ہے, وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن, وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن, اجی محبوب ہے محسن, کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے, کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے, بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے, بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے, نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون, فسبح بحمد ربك وكن من الصالحين, واعبد ربك حتى ياتيك اليقين, صدق الله. کل میں تلاوت کر رہا تھا معمول کے مطابق, یہ آیت آخری تھی تلاوت کی, اس آیت کا بہت مجھے اثر ہوا, میں نے سوچا اسی آیت کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا تشریح اس کو سنا دوں, کہ ہر آیت میں عبرت ہے نصیحت ہے, ہر آیت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے, انعام ہے, علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فصل اور باب میں تقسیم نہیں فرمایا, جیسے اور کتابیں ہیں, کتاب الصلوٰۃ ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, باب باب ہوتا ہے, یہ قرآن میں کیوں نہ فصل ہے نہ باب ہے, پڑھا ہوگا آپ نے بھی, یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے, یہ قرآن میں ایسے چلا جا رہا ہے, غالباً کسی بڑے عالم نے یا مفتی قاضی نے جواب دیا ہے, تقسیم وہ ہو جو الگ الگ مضامین ہوں. جیسے کتاب الصلات میں کیا ہے؟ نماز کے مسائل. کتاب الزکات میں کیا ہے؟ زکات کے مسائل ہے. لیکن اس کی ہر ہر آیت میں اتنے مضامین ہیں کہ فصل و باب میں سما نہیں سکتے. لاکھوں فصل و باب آئے تب بھی پورا نہیں ہو سکتا. ہر ہر آیت میں اللہ کا کلام ہے, محیط نہیں ہے. احاطہ اس کا کوئی نہیں کر سکتا. خدا کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے کلام کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, سمجھانے کی, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق بنا. بنیاد یہی ہے, سب بگڑا کرنا سب اسی بنیاد یہی ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. یہ اشعار میں نے نہیں سنے تھے ہمارا ہم نے کیسے میں نے سنا تھا, جو کہ انہوں نے برجستہ بہت اشعار کہے ہیں, بہت کہے ہیں. بس اشعار نابینا ہے بالکل. مولا مارک صاحب کہنے کے آئے تھے, رات بھر پڑھا, رات بھر پڑھا. بہرحال آپ نے سنایا بہت زبردست. یہ دہاری آپ نے آخرت کی, دنیا ہے کچھ نہیں, کوئی اس کی حیثیت نہیں. اس میں یہ آیت بھی بہت ہی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں اس بنا پر میں نے اس کی تلاوت کیا. اب مختصر تشریح ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں, انداز نہیں جانے گا دنوں کے حال کو, رات کو تو اور کون جانے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم یہ جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے, کڑھن محسوس ہوتی ہے. لائے کو کفار جب بدگوئی کریں گے, بری بری باتیں سے, بری بری باتوں سے متہم کریں گے تو دل تو کڑھے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون ہی نکل, اب مجنون ہے یہ معمولی بات ہے. آپ ساحر ہیں, آپ شاعر ہیں, ان تمام باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کوڑتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی چلتا تھا. اس کڑھن کو اللہ تعالیٰ دور بھی فرما دے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جی ان کی سو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی. اس کا علاج جواب دینا نہیں ہے. آپ کا دل کوڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ بھی اسے کہہ دیا کیجیے, ان کا جواب پتھر سے دے دیا کیجیے. تعلیم یہی ہے. سیاح کا بدلے ہنسنا کا کرنا یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. بدی را بدی سہل بادشاہ جزا, اگر مردی احسن الا مرسا. ہر شیر کتنا ملا. بدی را بدی سہل بادشاہ جزا, برائی کا بدلہ برائی دینا یہ آسان ہے. اگر تم مرد ہو تو برائی کی جگہ نیکی کرو, یہ مردانگی ہے. وہ نیکی شیر ہے. سب پاٹھی پڑھتے نہیں کہا جا رہے. بدی را بدی سہل بادشاہ جزا, اگر مردی احسن الام حسا. اللہ تعالیٰ اس طریق پر ہم کو چلائے. آمین. کیا دیکھا ہے دنیا کے حیثیت کا, اس میں کیسا سنا ہے, کیا لے کے کرو گے. یہ کرو گے آخرت میں بہت کچھ پاؤ گے. بولا کر نال یزی کو سبے کو بیمار یقول بس سب بھی بحمد ربے کا, اپنے رب کی تصدیق کیجیے. یہ تعلیم ہے نبی کی, رب کی تعلیم ہے اپنے نبی کو. علمنی ربی فاحسن تعلیمی, علمنی ربی فاحسن تعلیمی, وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. اللہ نے مجھ کو تعلیم دیا ہے تو میری تعلیم اچھی ہو گئی. بس یہ پڑھیے گا تب سمجھیے گا نبی کو کیا تعلیم ہوئی, کیسے ہوئی. پڑھو گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا. دو دو گھنٹہ اخبار دیکھ رہے کچھ نہیں ملے گا. تھوڑی دیر پڑھو بہت کچھ ملے گا. بعد وہ چاٹتے ہیں اخبار کو, کیا اخبار کو کر رہے ہو, علمنی ربی فاصلہ تعلیمی وادبنی ربی فاصلہ تعلیمی, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا, میرا ادب اچھا ہو گیا. اسی ادب کا تقاضا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں تشریف فرما تھے, ایک عربی دیہاتی آئے, حضور کھسکنے لگے. عربی نے کہا یا رسول اللہ مسجد تو بہت خوش آتا ہے, میں بیٹھ جاؤں گا کہیں. فرمایا کہ ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو, یہ عادت. آج چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے کھس سکتا نہیں, میں دیکھا کرتا ادب. حضور کا یہ ادب تھا کہ ایک عربی جو جانے سار تھا, سو جان قربان کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, مگر اس کے لیے آپ کھسک گئے. بیٹھو یہاں بیٹھو, مزاج نبی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبوی ادب, نبوی مزاج جو بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا, سب کچھ کہنے کے باوجود ادب وہی مغرورانہ رہتا ہے, یہ نبوی ادب نہیں. حضرت علماء دیوبند موجود تھے, یہ چوٹی کے علماء, معراج الحق صاحب علی. حضرت فرمایا دیکھو بھائی, جس چہرے پر جتنا پھل رہتا ہے اتنی وہ جھکی رہتی ہے, کم پھل رہتا ہے تو اٹھی رہتی ہے. اسی طرح علم کا حال ہے, علم جتنا ہوگا اللہ جھکے گا, توازو آئے گی, انکسار آئے گا. اگر نہ آئے تو سمجھو علم کا کوئی حصہ اس کو نہیں ملا. یہاں پر نبوی تعلیم پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ہم کو بھی اور آپ کو بھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, جو کہتے ہیں نون والقلم وما يسطرون. آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں, لہٰذا خلق عظیم, آپ تو خلق عظیم پر ہے. دلیل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں, کیونکہ مجنون تو اینٹا پتھر چلاتا ہے, پاگل آدمی کیا کہتا ہے اینٹ پتھر, اور آپ تو خلق عظیم پر ہیں. معلوم ہے کہ عقل کے بھی اعلیٰ درجے پر ہے, خلق عظیم پر بھی ہیں اور علم عظیم پر بھی ہیں اور عقل کلی عظیم پر ہے. خلق عظیم پر ہونا عقل عظیم پر ہونا ہے, بلکہ علم عظیم پر ہونا ہے, دلیل ہے. کیونکہ جو عقل عظیم پر نہیں ہوگا, مفقود العقل ہوگا, وہ تو اینٹ پتھر گالی گلوچ کرے گا. یہ تو نبی اخلاق اعلی درجے کو وہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, یہ دلیل ہے. نہیں زبردست, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے یہ بتلایا, ان نکلا بے مطلب آپ مجرور نہیں ہیں, اس کی دلیل میں ان نکلا رہا خلق عظیم. یہ خلق عظیم پر نہ ہونے سے آج کیا نتیجہ ہے, کسی کی جان محسوس نہیں, محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں. عقل عظیم پر نہیں ہے, جنون عظیم پر ہے, پاگل پن. خلق عظیم پر ہونا عقل عظیم کی شہادت ہے, اور بدخلقی پر ہونا یہ اس کے بد عقلی کی دلیل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے, جی کو صبر کا بما یقولون, جو یہ کہتے ہیں مجنون, کوئی شاعر کوئی شاعر کہتا ہے تو آپ کے دل میں کیا فسبح, ہم کو یاد کیا گیا, یہ موقع اچھا ہے جب آپ کو گالی دے رہے ہیں ہماری تصدیق کے لیے, فرصت ہے بکنے لیے. وہ دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو آپ جنت کا راستہ اختیار کیجیے, کیوں اپنا گھاٹا کر رہے ہیں؟ گالی کے بدلے گالی دیے تو آپ کو وقت بھی ضائع ہوگا نا, اس کی جگہ پر آپ کا سودا نہایت قیمتی ہے. وہ سودا کر رہا ہے جنت کے دوزخ کی طرف لے جانے والے, اور یہ سودا کون ہے؟ یہ راستہ جنت کو لے جانے والا ہے. یہ قرآن پاک ہے مجھے, قرآن پاک عظیم. ہمارے حضرت قرآن لیتے تھے, پڑھتے ہی چلے آتے تھے, وہ تو اتنی تشریف ہی نہیں کرتے تھے, رکو دو رکو پڑھتے چلے گئے. اللہ تعالی مجھے توفیق دے, قرآن کی فہم دے اور تفہیم کی قوت بھی دے. سب بھی بحمد رب کا وہ کم من الساجدین, اب سجدہ کرنے والے میں سے ہوئیے. ابھرنے کی بات نہیں ہے, گر جائیے زمین پر, جتنا گریں گے پروتی ہوگی اتنے یہاں پڑیں گے. یہ زمین پر جتنا زور سے مارا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے. سجدہ میں ایسی ہی ہے, جتنا سجدے میں پروتنی ہوگی اتنی اللہ کے برتری ہوگی. طریق یہی ہے مولانا, کوئی سمجھے نہ سمجھے, طریق اپنے کو مٹانا یہی طریق ہے. طریق نبوی یہی ہے, کبھی طریق نبوی نہیں. میں بعض جگہ گیا جاتا تھا, میں بڑائی نہیں بیان کرتا ہوں, مدینہ منورہ میں جہاں گئے محاورہ سوائے اپنی تعریف, بعد لوگ ہندوستانی تھے مت سمجھیے وہاں کے لوگ نہیں, سوائے اپنی تعریف ہے کچھ نہیں. کیا مدینے میں رہ کر کے کچھ فروتری والی بات کرو, مجھے پسند نہیں آتے تھے. برتری اپنی کیا بیان کرتے, میں ایسا آیا تو ایسے ہوا تھا, ایسے اڑا, کچھ نہیں اڑے, نیچے گر گئے تھے. سوائے اپنی تعریف, جھکاؤ, جتنا جھکاؤ گے اتنی بڑھو گے. من تواضع لله رفعه الله. فسبح وكن من الساجدين, ساجدين میں سے یہ نبی کو تعلیم ہو رہی ہے. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين, اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک موت آ جائے, موت تک غافل نہ ہوئیے, موت تک کسی حال میں ہو اللہ کو یاد کرو. یہ تجمل کا ہو گیا, تھوڑی سی تشریح ہے, بہت اچھا مسا. اچھی بہت اچھی مانا سا کاندھی بھی ہے مامو تھوڑا ہے. اب پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشرفی کی طرح توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالی, اور اے نبی ہم خوب جانتے ہیں تیرا سینہ ان کے تمسخر آمیز باتوں سے تنگ ہوتا ہے, مذاق والی باتوں سے. یہ ہے نبی, یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس آئے تھے, یہ ہے وہ نبی جو کہتے ہیں معراج ہوئے تھے, ایک ہی رات میں کہاں کہاں سے آئے, تمسخر یہی سب تھا. فرماتے ہیں آمیز باتوں سے تنگ, جب یہ لوگ شرک کرتے اور قرآن پر ہنستے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استحضاء کرتے تو تباً یہ باتیں آپ کو ناگوار ہوتی, ظاہر بات, اور ان باتوں سے آپ کا دل گھٹتا کٹتا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. اس کا علاج تسبیح و تحمید, وہ گالی دے رہے ہیں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یعنی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے. یہ بھی سنانا تھا, سبحان اللہ بحمدی, یہی ہے نا کلمتان, یہی ہے, یہی کلمتان حبیبتان عند الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے ندیم حبیب ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں, اور ثقیلتان فی اللسان. میں گیا وہاں بھی لندن میں گیا تھا, اسی کے لیے جا رہا ہوتا ہم لوگ عقیب بخاری پر. لندن میں گئے, بہت سے علماء تھے مولانا, بہت پوری قابل قابل تھے, سب چلے جاتے دوسرے ملک میں. یہاں اچھے قرآن سے گجرات میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, پڑھا لیتے. اس کی وجہ کہتی ہیں کہ یہ باہر کا آدمی ہے, یہاں اگر سن لے گا اس کی کرا تو فورا ابھی کہے گا تم چلو لندن, اس وجہ سے پڑھنے نہیں تھے, کہتے گا اسے پڑھو کہ پسند لگے, جہاں پسند کیا تو اس کی ترخواہ میں کیا بھاگتے ہیں. علماء بھی پورے پاکستان کے اچھے اچھے محدث لندن میں موجود ہیں, اچھے اچھے محدث وہاں موجود, ہر سال بدلتے تھے. ہم جاتے تھے وہاں, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک محدث ہے پڑھ رہا ہے قرائت نماز پڑھ, بھائی کہاں گیا لندن گیا, کہاں گیا افریقہ گیا, کہاں گیا یہاں گیا, محدث کہاں گیا, ارے فرانگ محدود کہاں گیا, لندن محدود ہو گئے, کون اتنی تنخواہ پر, یہاں 10,000 ملتا ہے وہاں 50,000 ملتا ہے. تو یہ ہے حضرت حضور کے ساتھ استہزاء کرتے تھے, یہ باتیں آپ کو ناگوار ہوتی اور ان باتوں سے آپ کا دل بھٹتا. دیکھا ہم کرتا تجربہ کر لیتا, اچھا ہے کرتا دادا بہتر گھٹتا لکھا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی تصویر کیا کی. یہ نبی کی تعلیم, نبی کو تعلیم ہے اپنے رب کی, یعنی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم کی تصویر پڑھا کیجیے. ہاں تو میں نے وہاں بھی پوچھا مولانا لو, میں نے کہا کہ آپ کون ہے جو 100 مرتبہ اس کو پڑھتا. مولانا لو سے پوچھا میں, بہت بڑے اسی طرح جب گیا یہاں عورتیں جمع کی, ہزارہ عورتیں رہتی ہیں یہاں جہاں ہے مالیگاؤں میں. میں کہا دیکھو نہ ہماری سڑک کی بات تم کو سمجھ میں آئے گی, نہ وزن اعمال کی بات سمجھ میں آئے گی, وزن کیا ہے کیا ہے, اتنی بات خالی سمجھ لو کہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, بڑھیا چلیا. اتنی پڑھی اتنا سمجھ آئے. میں نے کہا ہم وزن اعمال سے متعلق کہ وزن ہے کیسے ہوگا, کیسے ترازو ہوگی, ایک پلہ ہوگا کہ دو ہوگا, کتنی بڑی ہوگی کتنی چھوٹی, یہ پوری بحث ہے, تم کچھ نہیں سمجھو گی. سڑک کی متعلق بات ہوتی ہے, یہ کہاں کیا ہے کہاں, کچھ نہیں سمجھو گی. تم صرف یہ سمجھ لو یہ کلمہ بہت مبارک ہے, 100 مرتبہ مول لیا کرو, بس یہاں سے لے کے یہی جاؤ. اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے, تسبیح و تحمید سے اور سجدہ سے سینے کے سارے غم دور ہو جائیں گے. اس لیے سنایا ہے, تشریح تو ہو چکی ترجمہ, یہ الفاظ میں نے نہیں کہا تھا, میں اپنے بزرگوں کا مداح ہوں. دیکھیے اتنے ہی سے مجھے لطف آ گیا, تسبیح و تحمید سے اور سجدہ سے سینے کے سارے غم دور ہو جائیں گے. اتنی ہی کوئی گالی دے رہا ہے, تم یہ کرو. کلا قال اللہ تعالیٰ واستعینوا بالصبر والصلاة, اللہ نے کہا صبر سے صلاة سے نماز, یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے جس کی ابتدا قیام پر ہوتی ہے اور انتہا سجود پر ہوتی ہے, اور سجود قرب خداوندی کے آخری منزل ہے. کلا قال تعالیٰ واسجد واقترب, سجدہ واجب ہو جائے نا, سجدہ کر لیجیے گا, سجدہ کیجیے آگے بڑھو, سجدے سے قرب ہوگا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبکہ ایک عربی سے کہا کہ مامو کیا مانگتے ہو, کہا کہ آپ کا قرب میں چاہتا ہوں, آپ کی معیت کا, یہ نہ مانگو, کہا ہم تو یہی مانگیں گے, آپ نے خود کہا, کہتے سجود کسے سجود سے میری آنچ کرو, یہ نہیں کہ میرا دامن پکڑو جنت میں چلے جاؤ, یہ جھوٹے لوگ اس طریق میں جھوٹے, نہ رفت رہے صرف کو صفا گاہ میں چند, بدنام کنن دینے کو نام چند, جو صرف کو صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے ہیں اور نیک ناموں کو بدنام کرنے والے ہی لوگ ہیں. اصل طریق تو یہ ہے, میں لے چلوں گا تم کو, لیکن میری مدد بھی کرو, کیا سجدے سے کثرت سے کرے, خالی میں نہیں لے جاؤں گا, تمہارا کچھ عمل ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم بھی کچھ زور لگاؤ, جب ہوتا آدمی وہ کہتا جب نہیں اٹھتا آدمی اچھا تھا ابھی تو زور لگائیے, تو وہی ہے وہاں فرمایا کہ تم بھی کچھ زور لگاؤ, کہ ہم تو نہیں چلیں گے, لیکن یہ کہ تم بھی کچھ کرو تاکہ ہم کو مدد ملے. ٹھیک تو جی ہے کہ نہیں, مدد تو بہت کیسے ابتدا کیا یہ کیا ہے, نماز ابتدا قیام سے ہے, انتہا سجود پر ہے, اور درمیان میں کیا ہے, ایک عجیب چیز رکوع ہے, ورکعوا مع الراکعین, اس کا بھی حکم ہے. حضرت مریم کا کیا رکوع کرو, ورکعوا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ تین جز ہیں نماز کے, قیام رکوع اور سجود, تینوں میں عبادت گھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے اور رکو خدا مندی درمیانی مندر ہے, اور قیام اور سجدہ درمیانی عبادت ہے, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو, باب النبت یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے, موت کے آنے کی علاج ہوا. پہلے بھی لوگوں کو کہا گیا, نبی کو جب کہا گیا گالیاں دے کر دعائیں بھی ہے نا, بہت شیر سوئے لگا تجھ کو موت, یعنی جب تک جیتا رہے اس وقت دل و جان سے اپنے پروردگار کی بندگی کرتا رہے, اپنے رب کی بندگی. اصل یہی ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے بندگی. جس درجہ آداب عبودیت بالا لائے گا اس درجہ الطاف ربوبیت کا تو پر نزول ہوگا. اردو کے لحاظ سے دیکھیے, جس قدر اپنے بن گیا جس قدر آداب عبودیت بجا لائے گا اسی طرح الطاف ربوبیت کا تجھ پر نزول ہوگا. وہل جزاء الاحسان الا الاحسان, رات تعال کا بدلا, رات عنایت کا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہل جزاء الاحسان الا الاحسان, رات تعال کا بدلا ہے, تجمہ ماتھانوی نے کیا ہے زبردست. رات تعال کا بدلا, رات عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. تجمہ ہے مارا رات تعال, رائے تعال حل جزاء, اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, دونوں جگہ احسان ہے. یہ اللہ کی طرف سے بھی احسان ہے اور بندے کی طرف احسان ہے. یہ ترجمہ کیا ہے, بندے کا احسان یہ ہے کہ اطاعت کرے اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ علاج سے نوازے. دونوں احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں چاہتا ہوں عربی سمجھا دوں سب کو, میرا بچ رہے سب کو عربی بچا دوں, زور دیتا ہے اس پر. وہی جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, بتائیے آپ کو اتنا سمجھ آنے کہ دونوں احسان کے بجائے احسان. ہم کیا احسان کیے, اللہ کون احسان کرے گا, اس کو ماتھانی تجربے کر دیا. رایت تعات کا بدلا, رایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. احسان دونوں جگہ ہے, تجمہ دونوں جگہ الگ الگ ہے. جزاء الاحسان الا الاحسان. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ یقین سے مراد موت, موت پر لگے رہو. اندنی رامی خراش و می تراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اس راستے میں خراش و تراش تو لگ ہی رہے گا, فارغ نہ ہو, لگے رہو اسی میں, کیونکہ موت کا وقوع امری یقینی ہے. موت کا وقوع امری یقینی ہے جس میں کسی کو شک نہیں. مفتی صاحب نے اس پر کچھ نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ ترجمہ اچھا ہے بہت. ابو حیان کہتے ہیں کہ موت کا ایک نام یقینی بھی ہے, اور حدیث و قرآن میں لفظ یقین بمانے موت مستقبل ہوا کما قال تعالی. اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک میت کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا اور موت کا جال یقین, یعنی اس کو یقین آ گیا, کیا مطلب موت آ گیا. یہ کہیں ایک مت کہ اور عارفین نے اس جگہ یقین سے کیفیت قلبیہ مرادی ہے, یہی بیان کرنا تھا. میں بیان پہلے بھی کر چکا ہوں, شاید دیکھا رہتا ہے. اس جگہ جہاں تک کہ تم کو یقین اللہ پر یقین, اللہ کے رسول پر یقین جب تک اس میں تو مرو نہیں, یہ لے کر جاؤ یقین کو, ایمان کو لے کر جاؤ. یہ مطلب عام تجمت یہی ہے, یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ عام مطلب یہ ہے کہ اسی خالی کو لے نہ جاؤ بلکہ اللہ سے تعلق اور نسبت پیدا کر کے جاؤ, دل میں ایمان لے کے جاؤ. حج پوچھا ہے یقین, یقین لے جاؤ. الحق متکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ حاصل کر کے جاؤ خدا کے ہاں, علم الیقین حاصل, موت نہیں. یہ وہ بھی ایک تفسیر ہمارا یقین, یہ تصوف کے سب کیا مقامات ہیں. پہلے یہ یقین, پہلے یقین یہ ہے دھواں دیکھا ہم نے, معلوم ہوا کہ یہاں آگ ہے, گئے یہ ایک حاصل ہو گیا کہ آگ ہے یہاں. وہاں پہنچ گئے آگ تک, ارے آگ ہے, دیکھ لیا آگ ہے, اور پھر چھو لیا آپ نے, یقین بڑھا کہ نہیں, یقین بڑھتا گیا. دھوئے سے بھی یقین ہوا تھا کہ آگ ہے, دھوئے کے دیکھ لیا یقین ہوا کہ آگ ہے, لیکن چھو لیا تو پورا یقین تب ہوگا کہ ارے واقعی یہ یقین ہے. تو قیامت کا ایسی یقین ہونا چاہیے گویا سامنے ہمارے. الحق متکاثر, اور عارفین نے اس جگہ یقین سے کیفیت قلبیہ مراد لیا ہے. بدرد یقین پردہائے خیال نہ مانا سرا پردے الا جلال. کہتے یقین کے پردے بدرد یقین پردہ خیال کے پردوں کو یقین دھو جاتا ہٹا دیتا ہے. یقین جب آتا ہے تو یہ شکوک و شبہات کے جو پردے ختم ہو جاتے ہیں. نہ مانا سرا پردے اور پردے کے نیچے کچھ نہیں رہتا سوا جلال خدا بندی کے. یہ ہے جس کا یقین کرتے ہیں تصور جانا من نہیں سب جل ہو جاؤ گے. ان کو یہ کہتے ہیں جانا قریب مل جائے. ارے یہ ملے کا معمولی ہے اللہ. یہ تصوف جس سے بھاگ رہے ہیں مولوی لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت جو قابل لوگ ہوتے ہیں جی استعداد لوگ ادھر نہیں آتے. تو حضرت نے کہا ادھر کی استعداد نہیں اس میں نہیں آتے. پڑھنے لکھنے کے باوجود استعداد نہیں ہوتی اس میں کچھ نہیں. ہمارا ہے نواسا سالم بات نہیں ہے بہت نہیں عزیز کا لڑکا تو گول ٹوپی دے کر کے گیارے آدمی تو وہاں کے مولوی نے کہا مولوی لوگوں نے کہا کہ بتاؤ سالم کیا ارادہ ہے. کہا خانقاہ کام کرنے کا ارادہ ہے. ذہین ہے جواب دیا ترکی بد ترکی کو کہتے ہیں جواب ادا اسلوب الحکیم اس کو کہتے ہیں کہ جو سوال اشکال ہو رہا تھا دوسرے پر ڈال رہا تھا اس کو الٹ دینا یہ ادا اسلوب الحکیم ہے. یاد کہتا رہتا کہ ابا ہم کو سکھائی یہی ہے. تو گئے گول ٹوپی دے کے گیا تو انہوں نے بغیر تل کے کہا کہ کیا خانقاہی ہوگی یہ مطلب تھا ان لوگوں کا. وہ سمجھ گیا بھائی بچہ تھا کہا کہ کیا سالم کیا ارادہ کہا خانقاہ کام کرنے کا ارادہ. چپ مرتے دم تک اپنے رب کی حمد و تسبیح اس کی عبادت میں لگے رہو. مرتے دم تک اپنے رب کے لیے تصویر اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی تنگی یا گھٹن کو دور کر کے شرح صدر کی دولت سے تم کو نواز دے گا. تصویر پڑھتے رہیے. ذکر الہی عبادی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے سینے کی تنگی ظاہر ہو جاتی ہے ذکر الہی یا مغلوب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا مغلوب ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں. ہاں خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کروں. مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ تاجر بن جاؤ. مجھے ہم لوگ بھی اللہ تعالی اسی حکم میں ہم کو بھی اللہ رکھے اتنی تنخواہ یہ اور یہ ہو گیا کچھ نہیں. مجھے جس حال میں ہے اچھا ہی ہم لوگ ہیں. حکم دیا کہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کروں اور صدقہ کرنے والے میں سے ہو جاؤں اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں یہاں تک کہ مجھ کو موت آ جائے. الحمدللہ سورہ یہ ختم ہوئی. بہرحال یہ میرے ذہن میں تھا کڑی سے اسی پہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس آیت پر عمل کرنے کی تصویر. ہم سب محتاج ہیں سب کے سامنے پیش آتے ہیں ایسے حالات ہیں کہ تسبیح و تحمید کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس زمانے میں یہ نہ سمجھیے کہ نبی کو جو ضرورت تھی تسبیح و تحمید کی ہم لوگ خوب ہنسی مذاق میں رہیں. نہیں مصیبت آ گئی اللہ کی طرف رجوع. مصیبتیں آتی ہیں سب کو آتی ہیں. جب نبیوں کو آتی تھی گھروں میں بھی معاملات ایسے پیش آتے ہیں باہر بھی پیش آتے ہیں. کوئی حضور کے گھروں میں پیش آتے تھے دیکھا انہوں نے لکھ لیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دین پر قائم و دائم رکھے اسی پر موت آئے اور تصوف اور طریق تصور طریق کے جو مقامات ہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق کو جو مقامات طے ہوئے عام صحابہ کو نہیں حاصل ہوئے تھے ہمارے وہاں کا ہم میں بھی مختلف ہے. بعد پھر شاگرد بڑھ جاتا ہے. شاہ بہاؤدین نقشبند اپنے شیخ کہتے کہا اے بیٹے ہمارے پستان میں جتنا دودھ تھا ہم نے پلا دیا ہے. اب تمہاری رشتے دار اتنی آ رہی ہے کہ تم دوسرے سے جاؤ ہم نہیں رکھنا کرتے تم کو. شاگرد بڑھ گیا استاد سے ویرود بڑھ جاتے ہیں. خود مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ان مقامات سے ہمارے مشائخ بھی نہیں گئے ہیں مگر فلا فلا معلوم ہے کہ یہ طریق خلوص طرح جیسی ہوگی ویسی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق میں کامیابی عطا فرمائے. اس طریق پر چلنے کی وسائل کی ہم سب لوگوں کو توفیق فرمائے اور کامیاب فرمائے. ہر جگہ اور احسان دل احسان ہم کو بھی اللہ تعالیٰ حسن طاعت کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ سے کثرت جزا کے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تعلیمات نبویہ تعلیمات الہیہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق سکون اطمینان کی دولتوں سے اپنی محبت نسبت کے دولتوں سے نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ کہیں تو